kosztująca 246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA po Marszu Niepodległości w Warszawie potępił agresywnych uczestników zgromadzenia. O oddawanie osocza apeluje prezydent Andrzej Duda, mówił o tym w orędziu z okazji Święta Niepodległości. We Włoszech dziś ponad 620 zgonów z powodu COVID-19 i rekord testów przeszło 225 tysięcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w oświadczeniu po Marszu Niepodległości w Warszawie potępił agresywnych uczestników zgromadzenia. Dodał, że za legalną uznano jedynie manifestację w formie przejazdu samochodów i motocykli. Natomiast marsz w formie tradycyjnej był z uwagi na panujące przepisy epidemiczne nielegalny. Zaznaczył również, że odpowiedź policjantów, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego, była adekwatna do sytuacji. Wieczorem policja opanowała sytuację w centrum Warszawy. Podczas dzisiejszego Marszu Niepodległości policja użyła środków przymusu bezpośredniego po tym, gdy zaatakowani zostali funkcjonariusze oraz wtedy, gdy wymagało tego bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, podkreśla nadkomisarz Sylwester Marczak. Dbamy o bezpieczeństwo tych osób nawet wtedy, kiedy będziemy przez część z nich atakowani. I w tym przypadku nasze działania musiały być zdecydowane, takie były. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Błoni Stadionu Narodowego, gdzie uczestnicy marszu mogli zablokować trasę przejazdu karetek. Kiedy na Błoniach tłum kierował się w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego, po prostu policjanci zablokowali przejście dlatego, żeby te respiratory, które były dowożone w tym czasie do szpitala, który mieści się na Stadionie Narodowym, dotarły tam na czas. Nadkomisarz Sylwester Marczak zapowiedział, że jutro policja poda dokładne dane dotyczące liczby osób poszkodowanych, w tym rannych funkcjonariuszy oraz liczby osób zatrzymanych. Przemysław Lis, Polskie Radio. O oddawanie osocza zaapelował do ozdrowieńców prezydent Andrzej Duda. W orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent powiedział, że wie, co to znaczy być chorym na COVID-19. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z Państwa o zdrowie najbliższych. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do Państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Od początku pandemii wyzdrowiało ponad 240 tysięcy osób, tylko dziś 12 tysięcy. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono także ponad 25 200 zakażeń koronawirusem i 430 zgonów. Zrobiono ponad 53 tysiące testów. We Włoszech zmarły 623 osoby zakażone koronawirusem. To o 43 więcej niż wczoraj i najwięcej od 6 kwietnia. Wykryto nieco mniej nowych przypadków, 33 tysiące zakażeń. Zrobiono 225 tysięcy testów. Odsetek wyników pozytywnych jest dziś nieco niższy, wynosi niecałe 15%. Ministerstwo Zdrowia wyraża zaniepokojenie szybko rosnącą liczbą hospitalizowanych. Dziś jest ich blisko 30 tysięcy, najwięcej od początku pandemii. W szpitalach zaczyna brakować miejsc i personelu medycznego. Stowarzyszenia medyków ostrzegają, że system służby zdrowia może się niebawem całkowicie załamać. Domagają się wprowadzenia lockdownu na terenie całego kraju. Premier Giuseppe Conte dziś po raz kolejny taką możliwość wykluczył. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Katowicka Fundacja Wolne Miejsce szuka wolontariuszy do pomocy przy metropolitalnej wigilii dla samotnych. W tym roku wydarzenie będzie miało inny niż dotychczas przebieg i odbędzie się w formie mobilnej. Posiłki zostaną dostarczone do domów osób potrzebujących. Taka forma wymaga jeszcze większego zaangażowania wolontariuszy. W ich rekrutacji pomoże formularz, do którego link zamieszczony został na Facebooku fundacji, mówi koordynator tegorocznej wigilii Krzysztof Kozioł. Tam są podstawowe dane jak imię, nazwisko, numer telefonu, żebyśmy się mogli skontaktować, kiedy ta dana osoba jest dyspozycyjna i ewentualnie w jakich dziedzinach i czym chciałaby się zajmować. Na pewno będziemy potrzebować osoby, które będą udzielały się w kuchni. To muszą być osoby, które mają aktualne badania i książeczkę sanepidu. Na pewno będziemy potrzebowali już finalnie tych wolontariuszy do rozwiezienia. Gama tych zajęć jest dosyć szeroka. Fundacja Wolne Miejsce od lat organizuje wigilie, a także śniadania wielkanocne dla samotnych. danych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. W święto dziś piłka nożna wieczorem wybija się na plan pierwszy i towarzyski mecz Polska-Ukraina. To ważne przetarcie przed spotkaniami w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. Niektórzy mogą zdziwić się, słysząc, jaki jest skład Polaków na to spotkanie. Trener Brzęczek zapowiadał, że to nie będzie ta najsilniejsza jedenastka, na jaką nas teraz stać. Chodzi o wypróbowanie dublerów, albo mówiąc inaczej, zawodników z bezpośredniego zaplecza reprezentacji. A więc w bramce Skorupski, potem Gumny, Walukiewicz, Bochniewicz, Rybus, Zieliński, Klich, Góralski, Płachet, a z przodu Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. 20 minut tego spotkania za nami, jest 0-0, choć Ukraińcy mogli wyjść na prowadzenie kilka minut temu, nie wykorzystali rzutu karnego. Równolegle grają nasi następni rywale. W najciekawiej zapowiadającym się meczu wieczora Holendrzy w Amsterdamie przegrywają z Hiszpanią 0-1, natomiast Włosi we Florencji spotykają się z Estończykami i tam jest 1-0. Ciekawie zapewne było w Turcji, gdzie gospodarze zremisowali z Chorwacją aż 3-3. Jeszcze więcej bramek było w Ploieszti. Tam Rumunia pokonała Białoruś 5-1. Ekstraklasa pauzuje z wiadomego powodu, ale grali w pierwszej lidze. Prowadzenie utrzymał zespół ŁKS-u, który w Łodzi pokonał Koronę Kielce 2-0 i ma punkt przewagi nad Termaliką Nieciecza. Na trzecim miejscu jest Górnik Łęczna, który pokonał GKS Jastrzębie 2-1 i do lidera traci 5 punktów. Obrońca Liverpool Joe Gomez doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Anglii. To czwarty piłkarz z bloku defensywnego The Reds, który w ostatnim czasie nabawił się urazu i za moment trener Jurgen Klopp nie będzie miał kogo wystawić w obronie Liverpoolu. Ze sportem wracamy za 2 godziny. W nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. Jutro przeważnie od 5 do 9. Nadchodząca noc i czwartek pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami mrzawka, a nad ranem lokalnie mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa Grupa Orlen, sponsor strategiczny, ARRI, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerimicz.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, ponownie witam Państwa. Jest godzina 21, 8 minut i 19 sekund. I znowu jesteśmy w tym samym składzie żeńskim, czyli Aleksandra Kaczkowska, która wydaje program, Zofia Kurzewska, która go realizuje. No i ja już się przedstawiłam, Monika Małkowska. A to Polska, właśnie tak zatytułowałam to specjalne wydanie dzisiejszego świątecznego programu. Proszę Państwa, drugą godzinę zainauguruje muzycznie kompozytor powszechnie znany, ale zanim go przedstawię, chciałabym powiedzieć, że są takie czasy, kiedy patriotyzm nie jest w cenie, zapominamy, że rodzimy kraj nie jest nam dany raz na zawsze i bez względu na zasługi naszych przodków i to, co się ważnego wydarzyło. Przekonaliśmy się o tym jakże boleśnie w czasie zaborów, gdy Polska kawałkami znikała z mapy świata, by ostatecznie zniknąć zupełnie na 123 lata. Odzyskaliśmy wolność. Wiadomo, kiedy obchodzimy w tym roku 102. rocznicę tego wspaniałego, jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. I co się dzieje po odzyskaniu niepodległości? Znowu jest wybuch takich patriotycznych nastrojów. Przy czym tym razem w tym krótkim dwudziestoleciu międzywojennym uczucia, nasze emocje i zainteresowanie twórców skierowane jest na folklor. Oczywiście przerobiony i specyficznie potraktowany. Także łączą się pewne tendencje światowe w sztuce, w twórczości światowej z tym, co nasze, co rdzennie nasze. Posłuchajmy tańca góralskiego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze odgadli, że kompozytorem był Karol Szymanowski. Harnasie to balet pantomima, który bardzo długo powstawał, ale zanim do historii tego utworu, to teraz czas na przedstawienie gości. Proszę Państwa, profesor Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog i prezes Towarzystwa imienia Ignacego Jana Paderewskiego, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz dr Katarzyna Nowakowska-Sito, historyk sztuki, kurator z Muzeum Historii Polski, znakomita znawczyni tego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie profesorze, polska duma po tych 123 latach zaborów objawiła się właściwie we wszystkim. No ale korzystając z tego, co zapowiedziałam, muzyka. Jak to było w muzyce? Zanim ja odpowiem na to pytanie, żeby zrozumieć, czym była ta duma i ta tęsknota za Polską, ja opowiem krótką historyjkę, krótką anegdotę, która myślę przybliży Państwu stosunek Polski, ludzi, którzy mieszkali wtedy w zaborach, do niepodległości. Otóż, proszę Państwa, moja babcia była osobą urodzoną jeszcze w XIX wieku i ja jako małe dziecko rosłem w atmosferze patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. I ona mi opowiadała, że kiedy była pierwsza msza w niepodległej Polsce, to było w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Pełny kościół i ta msza była za Polskę, jedna z pierwszych mszy. Moja babcia była na tej mszy. I proszę sobie wyobrazić taki fakt, kiedy do kościoła weszło wojsko polskie w polskich mundurach. Wszyscy zaintonowali hymn Polski. Niewyobrażalną rzeczą jest to, co ja w tej chwili powiem. Cały szpaler żołnierzy zemdlał z wrażenia, że nareszcie są w Polsce, że nareszcie jest polska msza za ojczyznę, że nareszcie można mówić po polsku, że nie ma rosyjskiego języka jako, no mówię o Warszawie, jako języka urzędowego. To jest dla mnie coś niewiarygodnego, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że żołnierz, który jest silnym człowiekiem, zaprawionym w bojach, on mdleje w kościele, no to daje nam obraz, jak myśmy wszyscy czekali na tą niepodległość. I tak samo było w sztuce. No właśnie, chociażby no wielkie dwie postacie, prawda, czyli Szymanowski i Paderewski. Oni obaj czerpali z tego folkloru w zupełnie inny sposób. Szymanowski, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, z góralskiego folkloru. Tu na pewno państwo usłyszeli ten słynny góralski taniec, ale również państwo na pewno usłyszeli, nie wiem, mgły nad Tatrami, nad Halami, szczytami górskimi. To ten obraz, który dawała nam muzyka Szymanowskiego, jest nieprzeciętny. A dlaczego oni czerpali z tego folkloru? Dlatego, że ten folklor jest niezmienny od wieków. Nieważne, czy to były zabory takie, czy zabory takie, ten folklor zawsze był polski. W związku z tym to było poparcie tego patriotyzmu, to było poparcie miłości do ojczyzny. Pani Katarzyno, Zakopane jako stolica kultury polskiej, co dla nas wynikało z tego czerpania z folkloru, no jednak góralskiego, to jest nie taki powszechnie polski rozumiany folklor, tylko jednak bardzo lokalny. Co twórcy, którzy się tam zjechali jak jeden mąż pod Tatry, co oni tam takiego znaleźli? No, oczywiście on nieprzypadkowo jakby był takim symbolem jakby sztuki narodowej, no i jeszcze przecież w XIX wieku, bo przypomnijmy tutaj Styl Zagopiański Stanisława Witkiewicza, to jest początek jakby tej fascynacji zakopiańszczyzną i epoki Młodej Polski, która tym się fascynowała. Po prostu ten folklor z jednej strony, no, artyści przybywali tam, wiadomo, lecząc rozmaite choroby, a głównie tutaj, płucne. Tak, głównie płucne. I tam tworzyło się życie towarzyskie, tam była swoboda tworzenia takiej kolonii w zasadzie artystycznej, gdzie dobry klimat, wycieczki i też no, warność tego ludu no, sprzyjał, bo głównie właściwie to warszawiacy odkryli Zakopane. Ale później właśnie to było takie miejsce, gdzie spotykali się właściwie ci Polacy z różnych zaborów i powstał taki mit jakby stworzony przez Witkiewicza w gruncie rzeczy, że ten lud góralski odcięty jakby od cywilizacji właśnie, żyjący w pewnej enklawie górskiej, czy jakby stykający się w niewielkim stopniu z jakimiś wpływami zewnętrznymi, że on przechował te najdawniejsze jakby no, pierwociny kultury w języku, w formach sztuki, zdobnictwie i tak dalej. Oczywiście no, była to pewna konstrukcja no, umowna, nie jesteśmy w stanie udowodnić tej pradawności, zresztą tam istnieją przecież związki z innymi folklorami góralskimi, ale jednak to zjawisko zaistniało. Poza tym chciałabym tu powiedzieć, że jeszcze jakby artyści w gruncie rzeczy w tym momencie odzyskiwania niepodległości stawali się politykami. Tu oczywiście pionierem był Paderewski, który był fundatorem pomnika Grunwaldzkiego w 1910 roku i on jakby no, ale też później wspomnimy powstanie wielkopolskie, artyści właściwie ci wielcy stawali się, oni legitymizowali to nowe państwo. W Zakopanem powstała Republika Zakopiańska, dość zapomniany dzisiaj twór, na której czele stanął Stefan Żyrowski. To było jeszcze przed oficjalną deklaracją niepodległości Polski w połowie października 1918 roku. Więc no, powstawał osobliwy konglomerat idei, fascynacji artystycznych, klimatu, który oczywiście tworzył w Zakopanem taką bardzo, bardzo ważną jakby enklawę. No, tam powstawała grupa formistów, prawda? Też jedno z pierwszych ugrupowań sztuki nowoczesnej w Polsce, więc też no, tutaj jednocząca artystów zresztą z różnych zaborów, więc no, przyczyn jest tutaj wiele. Proszę Państwa, przepraszam, że przerywam, ale właśnie ten dumny harnaś, dumny góral, można też powiedzieć dumny Polak. Panie profesorze, w poprzedniej godzinie mówiliśmy właściwie wysłuchaliśmy Chopina i Moniuszkę pieśni, natomiast jakże inna była góralszczyzna szymanowskiego, inne było czerpanie z folkloru, no, kiedy już przekroczyliśmy granice wieku XX i wróciliśmy do granic. Tak, oczywiście inne, ale środki wyrazu były inne. Tu można by powiedzieć śmiało, że ze tego folkloru góralskiego czerpał zarówno Szymanowski, jak i Paderewski. I jak porównamy tych dwóch kompozytorów, to ich droga ku folklorowi była zupełnie inna. Paderewski starał się w jakiś sposób imitować te rytmy góralskie, tą specyficzną rytmikę góralszczyzny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a Szymanowski poszedł dużo dalej. On chciał stworzyć klimat i poruszyć naszą wyobraźnię i dźwiękową, i wyobraźnię wizualną. Tu jeszcze pani profesor bardzo, bardzo słusznie powiedziała, że tam przybywali artyści do Zakopanego, właściwie wszyscy, można by powiedzieć. Mhm. I ja myślę, że to było głównym powodem, że to wymieszanie tych różnych sztuk, to znaczy i plastyki, i rzeźby, i malowideł na szkle, i teatru, prawda, i dramatopisania, i muzyki, powodowało to, że ci artyści się spotykali razem i ta wspólna ich wyobraźnia miała szansę rozwoju. Przecież wystarczy powiedzieć, że Szymanowski tak się zakochał w Zakopanem, że kupił potem willę, potem mieszkał w Zakopanem i właściwie Zakopane uważał za swój dom, nawet w czasach, kiedy jeździł do Warszawy do Wyższej Szkoły Muzycznej. Tak samo Paderewski, niedaleko Zakopanego, no kawałek, bo koło Tarnowa, ale w każdym bądź razie Małopolska, kupił Kąśną Dolną, czyli też można powiedzieć pod górze Zakopanego, tak, czyli Przedgórze. Bywał Zakopanem u doktora Tytusa Hołubińskiego, grał mu krakowiaki i czerpał z tego folkloru. Mi się wydaje, że ta wspólnota polskich artystów z Zakopanem była absolutnie czytelna. Pani doktor, pani Katarzyno, to jeśli chodzi o nas, o Polskę, miało przełożenie, że powiem tak paskudnie, na ogromny sukces zagraniczny. Rok 1925, wielka międzynarodowa wystawa sztuki dekoracyjnej, Art Deco, jak to w skrócie nazywa się nie tylko tę wystawę, ale także styl, który w ślad po tym zawojował świat. Jak pani sądzi, nasza polska reprezentacja, czy to rzeczywiście ten folklor sprawił, że zostaliśmy tak doskonale postrzeżeni? No i proszę powiedzieć, kto dostał wtedy te główne 5 medali? No tak, to rzeczywiście był taki jeden z największych sukcesów właściwie sztuki dwudziestolecia. Tym bardziej, że on nastąpił no jakby zaraz po tych bardzo trudnych latach samych początków państwowości. Właściwie no gdzieś do 23 roku właściwie możemy mówić dopiero o kształtowaniu, o scalaniu tego państwa. A tymczasem rok 25, właśnie wystawa międzynarodowa, wystawa sztuki i techniki w życiu współczesnym, bo ona tak się nazywała oficjalnie. I w Paryżu. Tak, w Paryżu. I ten wielki sukces pawilonu polskiego, odznaczonego Grand Prix i tych ponad 170, czy iluś tam nagród, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie to był rekord w stosunku do ilości wystawiających, bo to nie była największa ilość, ale był to wielki sukces. I pawilon polski, w którym ten folklor oczywiście odgrywał bardzo, bardzo dużą rolę. Ale on, tak jak w przypadku muzyki Szymanowskiego, tak jak mówił tutaj o tym pan profesor Radziwiłłowicz, ten folklor został niesłychanie przetworzony i to bardzo, w bardzo innowacyjny sposób. A mianowicie z tego folkloru, na bazie tego folkloru stworzono ten styl, który później w dwudziestoleciu jakby zaistniał przez pewien czas jako styl narodowy. Styl o bardzo ostrej geometrii, o bardzo jasno konstrukcji, o pewnej rytmice budowy form, która jednocześnie tam wystąpiły właśnie elementy folkloru i w tematyce na przykład panno z opistryjeńskiej, które były w pawilonie, w salonie honorowym, w centrum tego pawilonu, elementy jakby góralskiej sztuki Zaciosowej w tym panonie pawilonu, ale jednocześnie ogromna szklana żelazo oświetlona światłem elektrycznym wieżyca, która zupełnie nie miała nic wspólnego z góralskim folklorem. I w gruncie rzeczy ten pawilon jako mariaż takich elementów bardzo jakby egzotycznych dla Francuzów, rodzimych, tej barwności, tego bogactwa form, który też w wielkiej sali tkanin w projektach uczniów i szkoły zakopiańskiej, Szkoły Warszawskiej, tam był prezentowany, zetknął się z czymś, co oni uznali za jakby bardzo innowacyjny sposób wykorzystania tego folkloru i splecenie go z inspiracjami sztuki nowoczesnej, że to jest sztuka bardzo bliska jakby konstrukcji, kubizmu, pewnym zasadom kształtowania nowoczesnego wzornictwa i że to w tym pawilonie polskim no jakby zyskało znakomitą harmonię. Tak też rzeczywiście było. I zresztą należy pamiętać, że nie wszyscy w kraju ocenili ten pawilon pozytywnie. Tak. Była zwłaszcza atakowana wielka triumfatorka tej wystawy, znaczy Zofia Stryjeńska, która istotnie, tak jak pani wspomniała, otrzymała kilkakrotne Grand Prix, bo ona otrzymała za tę panno dekoracyjne. Bodaj 5 dostała. Tak, chyba za plakat polskiego pawilonu. Za zabawki, w kilku kategoriach w każdym razie, także no był to sukces ogromny, ale na przykład te panno przez bardziej konserwatywnych krytyków, takich bardzo jakby ortodoksyjnie podchodzących do folkloru, czy do takiego folkloru, jaki był we wcześniejszej sztuce prezentowany, no zarzucali jej ogromne przez tym nieścisłości, bo ona jakby ten strój ludowy, te elementy no, przekształcała w sposób niekiedy całkowicie dowolny, który oczywiście był bardzo innowacyjny, bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy, ale no nie miał nic wspólnego. Właściwie żadna z tych postaci na jej panno nie bylibyśmy w stanie powiedzieć strój jakiego regionu on przedstawia, bo takich form w polskim stroju ludowym nie ma. Ale jednak całość właśnie, wrażenie całości, wrażenie pewnej harmonii nastroju, no było na tyle sugestywne i myślę, że do dzisiaj jest bardzo sugestywne, że my odczytujemy to jako znakomitą dwudziestowieczną interpretację folkloru. Pani Katarzyno, to bardzo, bardzo pięknie pani podprowadziła nieświadomie, bo przecież nie wie pani, jaką muzykę przygotowałam, ale tak. Do utworu, którego fragment niestety teraz za chwilę będziemy go słuchać. Proszę państwa, Polish Fantasy. Kto jest autorem? Ignacy Jan Paderewski. Thank you. Ja bardzo przepraszam za to, że no tylko fragment polskiej fantazji mógł się zmieścić dziś na naszej antenie. No, Ignacy Jan Paderewski to postać chyba do dziś rozpalająca i wyobraźnie, a być może i serca pań. W każdym razie za jego życia na pewno to było istotne, jego aparycja. Ale także dzisiaj pianista, kompozytor, działacz społeczny, polityk, no można powiedzieć człowiek orkiestra. Panie profesorze, pan jest prezesem Towarzystwa imienia Paderewskiego. Jak się panu podobało wykonanie polskiej fantazji? Powiem szczerze, słuchałem z wielkim zainteresowaniem, dlatego że mimo, że wydawało mi się, że znam wszystkie nagrania utworów Ignacego Jana Paderewskiego, które zostały dokonane na świecie, akurat tego nagrania wykonania pianisty Miłosza Magina nie znałem, a słuchałem podwójnie z zainteresowaniem, bo miałem przyjemność znać samego pianistę Miłosza Magina. Pamiętam, jak koncertował na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Potem spotkaliśmy się w Paryżu. On tam miał konkurs swojego imienia, zmarł w czasie tournée na wyspach, na Pacyfiku, ale rzeczywiście wielka postać. Jeśli chodzi o Paderewskiego, akurat w tej fantazji, dlaczego fantazja polska? Dlatego, że tam jak w pigułce są pokazane wszystkie tańce polskie. Tam jest i polonez, tam jest i oberek, bardzo szybki, tam jest taka dumka, taki sentymentalny, można by powiedzieć zaśpiew, bardziej przypominający stepy i pola ukraińskie, a wszystko, cała fantazja kończy się jakże hucznym i brawurowym krakowiakiem. Bardzo wirtuozowski utwór, bardzo wymagający dla pianisty, ale również i dla orkiestry. Całość trwa 22 minuty, tak jak powiedziałem, jak w pigułce polski folklor. Znakomity utwór, grywany zresztą w czasach Paderewskiego przez największych pianistów. Jest wiele nagrań tego utworu przez słynnych pianistów. Dzisiaj on jest równie popularny. No a Paderewski, tak jak powiedziałem wcześniej, czerpał z tego folkloru w inny sposób niż Szymanowski. Tutaj bardzo słusznie była mowa o wykorzystaniu tego folkloru i przetworzeniu, prawda, we własną wizję. Mi się wydaje, że na tym polega wielkość artysty, każdego artystę, bo to nie o to chodzi, żeby powtarzać wiernie, czy nie wiem, stroje ludowe, czy rytmy, czy melodie, tylko chodzi o ten charakter. I zarówno Szymanowski, jak i Paderewski, to byli tacy kompozytorzy, którym się ten charakter tego folkloru udało uchwycić, mimo że ani Szymanowski, ani Paderewski nie cytują dosłownych melodii folkloru. Natomiast właśnie chodzi o ten charakter, o tą siłę. No to rzeczywiście jest bardzo, bardzo rzecz niezwykła i ciekawa. I mało tego, jak się słucha tych utworów, no chociażby to właśnie tą fantazję polską, absolutnie jesteśmy przekonani, nie znając utworu, wiemy, że to jest właśnie fantazja polska. Tam jeszcze jest kawałek Mazurka też oczywiście, tak więc wszystkie tańce narodowe są umieszczone w tym utworze. No a postać Ignacego Paderewskiego, to można by mówić bardzo dużo. No wielki człowiek, wielki Polak, wielki patriota, dla którego ojczyzna była na pierwszym miejscu. Akurat dzisiaj wspominamy jego, dlatego że no, jego zasługi dla naszej niepodległości są no, niepodważalne. To on był postacią znaną, to on otwierał wszystkie drzwi, jeśli chodzi o ówczesną Europę. Przecież to mało kto o tym wie, ale to dla niego, to dla Paderewskiego Eugeniusz Romer, nasz wybitny kartograf i geograf, stworzył atlas geograficzny Polski. Ja ostatnio się o tym dowiedziałem, to że ciekawa, że ten atlas został wydrukowany w Wiedniu jeszcze przed niepodległością Polski. I zabór austriacki natychmiast ten atlas właściwie starał się zniszczyć i zachowały się tylko dwa egzemplarze. Dlaczego ja o tym mówię? Bo tam była cała Polska jak na dłoni, czyli wszystkie zależności gospodarcze, etniczne, wszystko to, czym Polska była pod zaborami, czyli ta Polska w zasadzie w tym atlasie została właśnie zjednoczona, zanim uzyskaliśmy niepodległość. To Paderewski zamówił ten atlas u Eugeniusza Romera. No, Paderewski był postacią absolutnie wielowymiarową. Artysta, który przerwał swoją karierę dla Polski, dla którego, jak powiedziałem, Polska była na pierwszym miejscu. Wszystko, co tworzył, robił dla naszej ukochanej ojczyzny. Mm-hmm. Pani Katarzyno, Paderewski kojarzy się chyba nam wszystkim z takim bardzo znanym portretem. Burza rudych włosów, Alma Tadena, to akurat brytyjski malarz, ale to też pokazuje skalę, międzynarodową skalę Paderewskiego, że potrafił, no mało który z Polaków ma portret pędzla brytyjskiego twórcy. Ale jego, on fascynował swoim wyglądem i jego kilku brytyjskich twórców portretowało. Portretował też Edward Burne-Jones, portretowała też córka królowej Wiktorii, która była amatorką, malarką. Ten portret jest muzeum na Dom w Warszawie w kolekcji. I w ogóle czasami są takie legendy, że różni artyści, rzeźbiarze czy malarze, widząc po prostu Paderewskiego, czy to na koncercie, czy nawet gdzieś w jakimś hotelu, ubiegali się o jego portretowanie ze względu na ten jego no, niezwykle fascynujący wygląd. Ale to, co powiedział przed chwilą też pan Radziwanowicz, to rzeczywiście Paderewski jest przykładem takiego artysty, który niesłychanie efektywnie działał w gruncie rzeczy właśnie już na rzecz niepodległości Polski, jeszcze przed jej powstaniem. Ten atlas Romera, który był wydany w 1916 roku, on był w ogóle podstawowym dokumentem przy wyznaczaniu później granic Polski, przy negocjacjach traktatu wersalskiego, więc to w ogóle było dzieło o w ogóle wręcz podstawowym znaczeniu i prześledzenie czegoś takiego, sfinansowanie powstawania tego atlasu, no było no jedną z bardzo wielu, prawda, zasług tego wielkiego artysty. No tu można jeszcze podkreślić, że przecież ten słynny punkt 13, prawda, tak, traktatu wersalskiego, tak, to właściwie Paderewski na to zwrócił uwagę Woodwardowi Wilsonowi, tłumacząc, tak, że ten korytarz do morza to będzie właśnie granica między wschodem a zachodem. No tak Polska leży od wieków, mm-hmm, przez całą historię, że my jesteśmy tą granicą, ale że ten korytarz jest niezbędny właśnie. No i dlatego ten punkt się znalazł w tym traktatu wersalskim, a to zasługa Paderewskiego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, on otwierał wszystkie drzwi. Ostatnio nawet się dowiedziałem taką historię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, że podobno kiedy on chciał się spotkać z Woodwardem Wilsonem, to Woodward Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, czekał, kiedy Ignacy Jan Paderewski będzie miał czas go przyjąć. No dla mnie to jest rzecz absolutnie niewyobrażalna. No, ale możemy też powiedzieć jeszcze o naszych artystach innych nieco twórczych branż, czy też dziedzin, lepiej powiedzieć, którzy też otwierali Polsce drzwi do świata. Pani Katarzyno, po tej naszej wspaniałej wystawie, po tym wielkim sukcesie w 1925 roku, tak, można powiedzieć, że zaczęli być postrzegani nasi artyści dobrze na świecie, a co w Polsce? Bo przecież w Polsce to oni tak nie wszystkim się podobali. No to jest właśnie pewien problem też dwudziestolecia. Takie jakby nowe, na nowo określenie roli artystów w tym państwie już istniejącym, prawda? Mówiliśmy do tej pory, że oni byli tymi przywódcami duchowymi, twórcami wspólnoty, ale w momencie państwa no jakby istniejącego tylko w umysłach, w sercach w członków tej wspólnoty. Natomiast tutaj na nowo, w tym nowym państwie, no jakby musieli zetknąć się z dość twardą rzeczywistością. Na początku powstania tego państwa zresztą było powołane Ministerstwo Sztuki i Kultury przez 2 lata, a później właściwie te wszystkie środki na sztukę, tak powiem, były, kurczyły się i były coraz bardziej okroiwane, mimo tego, że no, dostrzegano, że sztuka jest dla tego nowo powstałego państwa no, bardzo efektywną dźwignią promocji, że ona jakby Polskę w świecie nagłaśnia, pokazuje jakby w pewien sposób też uzasadnia jej byt, że nie jest ona tylko tworem traktatu wersalskiego, ale jest także wyrazem pewnej no, wspólnoty wielowiekowej tradycji i no, jakiejś silnej państwowości. W związku z tym, no te całe dzieje jakby pewnych relacji między artystami a sztuką w tym w tych burzliwych latach, w tym dużym dwudziestoleciu międzywojennym, to są z jednej strony, prawda, te sukcesy, zmagania o docenienie roli artystów, zmagania o zaangażowanie państwa, przeplatane no jakby tymi, tą reprezentacją Polski na arenie międzynarodowej, gdzie znów sztuka no jest tą jednak bardzo znaczącą i ważną wizytówką. Mówimy o tej pierwszej dekadzie, bo przecież wiadomo, rok 1929, wielki kryzys, krach na giełdzie, tak, tak. I dotknęło to właściwie cały świat, także i Polskę, ten nowy twór państwowy. I zaczyna się, lata 30. to już nie jest ani takie rozentuzjazmowanie nowym państwem, zaczynają się bardzo, na wielu płaszczyznach, bardzo duże tarcia, w tym także w sztuce. Tak, tak, no ale też oczywiście to częściowo było spowodowane no, ogromnymi problemami ekonomicznymi. My sobie dzisiaj nie zdajemy z tego sprawy, ale ja z tego czasu tak zastanawiałam się nad tym, ociężam, że zaledwie 6 lat tych 20 to były lata prosperity gospodarczej. I w związku z tym no, można sobie wyobrazić, jak bardzo środki, które były w tym borykającym się z wieloma problemami państwie okrajane, no dość łatwo były usuwane z Departamentu Sztuki, prawda? Tutaj ważniejsze była walka ze bezrobociem, ubóstwo, modernizacja państwa. No tutaj wszystkie te dziedziny czekały na rozwiązanie. No i jak wiemy, mimo tych ogromnych trudności w zasadzie jakoś się rozwiązywano. Trudno powiedzieć nawet w tej chwili jak. Ale też właśnie te sukcesy artystyczne były. Panie profesorze, kondycja muzyki, jak w tym dwudziestoleciu międzywojennym, jak sobie, nie wiem, dawali radę, w jaki sposób utrzymywali się przy życiu, bo bądźmy szczerzy, no nie samą twórczością człowiek żyje. To znaczy powiem tak, niestety kompozytorzy, wielu kompozytorów, no nawet zaznało biedy. Nawet Karol Szymanowski, który przecież no jednak był sławnym kompozytorem, on narzekał na brak funduszy, bardzo często pożyczał pieniądze od kolegów. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, te związki z finansjerą były na tyle ważne, że w momencie, kiedy był ten krach gospodarczy, to jednak to w sposób zasadniczy się wiązało ze sztuką. Dlaczego? No dlatego, że no, mniej zamawiano u malarzy, mniej zamawiano u kompozytorów różne dzieła, a mało tego, do tego dodajmy, tu pani powiedziała o różnym przyjęciu polskich artystów sztuk plastycznych w Polsce. Zresztą tak samo było właśnie z muzykami. No przecież w muzyce był trend ten taki modernistyczny, jakbyśmy powiedzieli, który reprezentował Szymanowski, ale były bardzo duże wątpliwości i nawet on zbierał złe recenzje. Kazimierz Rytel pisał, że to się nie da słuchać jego muzyki, że to jest szarpanie, miauczenie kota w tej muzyce. No dzisiaj nam to się wydaje śmieszne, prawda? Ale to świadczy o tym, że nie zawsze było różowo. Ale z kolei mnie się wydaje, że w momencie, kiedy kompozytor czy artysta doznaje jakiegoś odbicia się od dna, to właśnie dna, to znaczy może się od tego dna odbić, może zobaczyć nowe perspektywy, natomiast rzeczywiście wcale nie było różowo. Tu jeśli chodzi i taką postacią, która już w tych czasach miała dobrobyt, no to właściwie był jedyny Paderewski, bo Paderewski już wtedy był tak znany na świecie, że czerpał z tego profity, ale jakbyśmy się cofnęli jeszcze wcześniej, czyli w koniec XIX wieku, to Paderewski tak samo zażył biedy, tak samo pochodził z biednej rodziny, tak samo wiedział doskonale, czym jest brak funduszy, nie tylko na własną działalność artystyczną, ale po prostu na życie. I potem on pomagał tym młodszym swoim artystom, zapraszając ich do swojej willi w Riombosson, fundując stypendia. On rzeczywiście był rodzajem, można by dzisiaj powiedzieć, mecenasa sztuki. Tak. Młodzieży. Proszę Państwa, ponieważ no niewiele nam już czasu zostało, ale chciałabym, mówimy o Paderewskim, to oczywiście kojarzy nam się z tą postacią Ameryka. No wtedy, w tamtych latach, mówimy o tym dwudziestoleciu międzywojennym, nie latało się liniami bezpośrednimi do Nowego Jorku, tylko płynęło się. Pani Katarzyno, lata 30. teoretycznie już zły dla nas okres, ale przecież stać nas było na fantastyczne dwie pływające ambasady. Oczywiście mówię o dwóch polskich transatlantykach. Tak, to był rzeczywiście bardzo duży sukces, no taki propagandowy dla państwa polskiego, bo on stawiał jakby Polskę w gronie tych nowoczesnych narodów. Te transatlantyki były symbolem takiego jakby... No właśnie były przez każde z państw traktowane jako taki prestiżowy wizytówka, no potęgi oczywiście inżynierskiej, chociaż polskie transatlantyki były zbudowane w Trieście, ale zostały wyposażone przez artystów polskich. No właśnie, to było warunkiem tego, ambasady mówiono. Tak, i nazywano je właśnie pływającymi ambasadami ze względu na to, że one stały się takimi laboratoriami, jakby całkowicie zostały wyposażone we wszystko, począwszy od mebli, prawda, dla poszczególnych klas, salonów, kajut pasażerskich, werand i wszystkich jakby wnętrz, aż po najdrobniejsze szczegóły, jak zastawa stołowa. Salon dla dzieci, czy tam przestrzeń dla dzieci. Tak, salon dla dzieci, taki pokoik dla dzieci ze wspaniałymi dekoracjami, zwierzętami idącymi do Arki Noego, z barem amerykańskim, z wszystkim tym, z czym łączyła się wówczas podróż takim liniowcem, bo nie była ona tania. I nie była krótka. I nie była krótka, trwała 8,5 dnia, zanim dopłynięto do Ameryki. No i ten czas, prawda, gdzie dobra pensja wydana na bilet i spędzenie tego tygodnia na tym statku, no musiało być jakoś to wszystko uzasadnione ilościami atrakcji, ilościami wrażeń, które podczas takiej podróży się przeżywało, więc tam były koncerty, były... No właśnie, chciałam zapytać, czy artyści grali do tak zwanego kotleta lub też do dancingów, bo to był wtedy szał dancingów. Tak, to był show dancingów, to raczej była taka muzyka rozrywkowa oczywiście, bo to jakby temu miało służyć. No oczywiście prezentacja też polskiej kuchni, czyli atrakcyjność posiłków. Pani Katarzyno, no już zaczynamy być głodni, jest wieczór. Proszę powiedzieć, co serwowano na tych liniowcach? No to menu było bardzo urozmaicone i drukowane na każdy dzień w pięknej okładce z grafiką jakiegoś dobrego projektanta. Także płynąc można było mieć taką pamiątkę jakby z podróży, także wiedzieć, którego dnia co się jadło, na który posiłek. No i to menu byłoby dość szerokie, to znaczy tam był dość duży wybór dań, począwszy od takich bardzo tradycyjnych, prawda, rosołów, barszczy z jakimiś pasztecikami po koktajle, które wtedy dopiero wchodziły, jakieś dania jarskie, bufet skandynawski, oczywiście dla stanowiących wtedy dużą odsetek naszego społeczeństwa, społeczności żydowskiej, bo specjalne menu koszerne. Więc ta kuchnia no jakby działała bardzo szeroko. No i cieszyła się dużą popularnością. W ogóle z tych wspomnień wynika, że no między innymi te doznania kulinarne były często przyczyną wyboru polskich transatlantyków, które no nie były tak do końca, nie oferowały tych wszystkich luksusowych przyjemności, co na przykład takie francuskie czy angielskie. One nie miały tej klasy luksusowej, która zapewniała te wielkie sale balowe i tak dalej, ale miała inne zalety, a poza tym rzeczywiście była znakomitą wizytówką sztuki polskiej, wzornictwa, meblarstwa, tego wszystkiego, co się bardzo mocno rozwinęło w latach 30., które tak od początku właściwie lat 30. były też latami dość dobrej koniunktury i otwierały przed artystami dużo większy wachlarz zamówień państwowych, a także prywatnych. Panie profesorze, to już jest ostatnie pytanie. Czy Paderewski grał, płynął kiedyś takim transatlantykiem? Jest jakiś ślad zachowany? Tak, bardzo często pływał tymi transatlantykami. Ja jeszcze może tylko do tego dodam, że na tych obu statkach, na Piłsudskim i Batorym, na pewno nieodzowna była polska gościnność i myślę, że to ludzie odczuwali w sposób absolutnie jednoznaczny. Paderewski pływał wiele razy statkami. Paderewski zwykle do Ameryki, do Nowego Jorku płynął z Lizbony, bo to było najbliżej z jego willi ze Szwajcarii. Przejechał przez Francję, Hiszpanię do Lizbony i tam nawet zachowała się taka ciekawa historia. Otóż obok Lizbony, teraz to jest właściwie dzielnica Lizbony, była taka miejscowość Kaszkaj, to jest w tej chwili taka wypoczynkowa miejscowość. Tam Paderewski spędził wiele dni i nocy w hotelu luksusowym, czekając na transatlantyk. Mhm. Dlatego, że w tamtych czasach to nie był taki rozkład, że to właśnie tego dnia o tej godzinie, tak jak rozkład samolotowy. To czasami trzeba było parę dni poczekać, nawet mając już wykupiony bilet. I nawet będąc tam na koncertach, gdzie oczywiście grałem Paderewskiego, zaproszono mnie do tego hotelu i zobaczyłem wpis Paderewskiego do księgi hotelowej. No to niezwykłe wrażenie, kiedy się podąża takimi śladami. Tak jak mówię, no Paderewski przecież transatlantykiem płynął do Sydney, płynął do Nowej Zelandii. Ja się śmieję, że to było piękne, bo czas płynął wolniej, a z drugiej strony chyba pod tym względem mu było łatwiej, że nie znał zmiany czasu, bo się przystosowywał do tego czasu w sposób normalny. Proszę Państwa, no nam czas płynie bardzo gracko i mam takie wrażenie, że właściwie wszyscy żałujemy, że nie możemy popłynąć tymi transatlantykami. Pani Katarzyno, co się z nimi stało? Bo są zdjęcia zachowane, a sama postać... Tak, to Piłsudski zatonął zaraz na początku wojny. No Batory natomiast, no on był potem przerobiony na statek wojenny, a później przeżył jeszcze swoją taką krótką w powojennym okresie, prawda, jeszcze powojenną przygodę, ale już przy całkowitym w zasadzie demontażu, czy może nie całkowicie ten wystrój został stracony, ale bo zachowały się jakieś jego fragmenty, ale mniej więcej tak generalnie o jego wyglądzie obu tych, prawda, pływających ambasad, no mówią nam zdjęcia, mówią nam jakieś zachowane projekty, no tak później wirtualnie możemy. Ja, jeśli mogę wejść słowo, ja akurat muszę się pochwalić, dlatego że ja widziałem Batorego, bo on w latach 60. przestał istnieć i został zamieniony na Stefana Batorego, więc nawet jako mały chłopak miałem dziecko przed samą burtą Batorego. No jest to niezwykłe przeżycie. W środku niestety nie widziałem. Proszę Państwa, i na tym wspomnieniu bardzo osobistym pana profesora Karola Radziwonowicza, pianisty, pedagoga i prezesa Towarzystwa imienia Ignacego Jana Paderewskiego, już postawiłem kropkę. Dziękuję oczywiście przepięknie pani doktor Katarzynie Nowakowskiej-Sito, historykowi sztuki, kuratorowi z Muzeum Historii Polski. Żegnam się z Państwem, ja Monika Małkowska oraz Aleksandra Kaczkowska i Zofia Kruszewska. I na koniec będzie tak z przytupem, będzie Krakowiak, zespół Śląsk.